ไม่เห็นได้อะไรติดตัวไปทิ้งไว้ในโลกนี้เราทั้งหลายก็เหมือนกันไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารภาวนาละกิเลสให้มันหมดสิ้นไปมรณะกรรมฐานให้มันแจ่มแจ้งภายในจิตใจดวงจิตดวงใจก็จะไม่ท้อแท้อ่อนแอจะได้ลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่นี่เป็นอุบายเตือนใจเราท่านทั้งหลายให้พากันปฏิบัติบูชาภาวนาด้วยบริกรรมภาวนาว่ามรณังเมภวิสสติเราต้องตายดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้